Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve mesar ala nehcihi ve men ettebahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Geçen hafta muta nikahı, muta nikahın hükmü. Bunlardan bahsettik. Mutayı helal sayan kafirdir. Yani her meselede ehli sünnete muvafakat etse, sadece mutayı helal saysa bir adam, Şia'nın dediği gibi, haramı helal saymaktan kafir olur. Çünkü mutanın haramlığı üzerine ne yaptı ümmet? İcma etti. Üzerine icma edilen haramı helal yapan da kafirdir ümmetin gene icmasıyla. 96. asıl o 95. asıldı. Biz inşallah bu hafta 96. asılda devam edeceğiz. Varif li beni Haşim fadlihim. Haşim oğullarının faziletini bil diyor. Haşim oğulları kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi soyu. Allah şimdi bazı toplumlara, bazı ailelere fazilet vermiştir. Bakın Allah müminlere fazilet vermiştir. Neyle? Mümin olmalarıyla. Allah kafirleri de müminlere musakkar kılmıştır. Mesela kafirler İslam'a saldırırlar, Müslüman onlara buğz eder, Allah'a yaklaşır. Mesela kafirler İslam'ı yok etmeye çalışırlar, Müslüman onlarla cihad eder, Allah'a yaklaşır. Yani Allah müminlere hem iman vermek hem de kafirlere üstün kılmakla ikram etmiştir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle de insanlık içerisinden bazı ailelere fazilet vermiştir. Bazı ailelere fazilet vermiştir. O yüzden Yahudiler ne yaptılar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme? İsyan ettiler. İtaat etmediler. Neden itaat etmediler? Çünkü dediler bizim ailemizden olması lazım dediler. Hangi çocuğun hangi ailede doğacağına karar veren kim? Allah. Kaderiyle Celle Celaluhu. Bu Allah'ın sonsuz ilmiyle Allah Azze ve Celle'nin karar vereceği bir şey. Bu bizim elimizde değil, bir başkasının elinde de değil. Allah o aileyi üstün kıldıysa bize düşen de o ailenin üstünlüğüne, faziletine inanmaktır. Mesela Kur'an'da bahsedilen başka hangi aile var üstünlüğü olan? Ali İmran. Ali İmran, İmran ailesi demek zaten. İmran kadın ismi değil. İmran salih bir adam o dönemde. İmran'ın ailesi. O soydan Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Meryem aleyhisselam hep onlar geliyor. Allah da İmran ailesine ne vermiş? Fazilet vermiş. Aynı fazileti Haşimoğullarında görüyoruz. O yüzden şeyh burada dedi ki Haşimoğullarının faziletini bil. لِقُرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakınlıklarından dolayı, akraba olmalarından dolayı. وَتَعْرِفْ Fadle Kureyş ve Arap. Kureyş'in ve Arapların faziletini bil. Allah çünkü İslam'ı kimin eliyle yükseltti? Bu kavmin eliyle yükseltti. Kureyşliler yani Araplarla Allah Azze ve Celle yükseltti. Haşa bu yani ırkçılık demek değil. Aleyhissalatü vesselam Buhari'nin yaptığı rivayette diyor ki ırkçılık yapanın babasının zekeri ağzına olsun. Bu kadar ağır konuşuyor Aleyhissalatü vesselam. İslam'da ırkçılık yok. Allah Azze ve Celle diyor ki inna cealnakum kabaile litaarafu. Biz sizi kabilelere ayırdık, ırklara ayırdık ki litaarafu, birbirinizle tanışasınız, kaynaşasınız, birbirinizi tanıyasınız diye biz böyle yaptık diyor. Ve cemil afhad farif kadrihim ve hukukihim fil islam. Haşim oğullarının İslam'daki hukuklarını ve kadirlerini ne yap bil. Yani Haşimoğullarının İslam'da bir kadri kıymeti var. Bunun farkında oluyor. Ve mevlel kavm minhum. Aynı şekilde o kavmi dost edin diyor. Ve tarif lisairin nasi hakkihim fil İslam. Gene aynı şekilde İslam ehli olan diğer insanların da hakkını hukukunu gözet diyor. Varif fadlil ensar. Ensarın faziletini de bil diyor. Bakın şimdi Müslümanlar kafirlere karşı faziletlidir. Değil mi? Önce bir taksimat yaptık. Sonra Müslümanların aslında şimdi taksimata gidiyoruz. Ümmetler arasında en faziletli olan ümmet bu ümmet. Bu ümmetin içerisinde en faziletli olan Haşimoğullarından olan Müslümanlar. Peygamberin akrabaları. Ehli beyti yani. Aleyhissalatü vesselam. Sonra Ensar'ın faziletini bilmek. Neden? Bütün insanlar peygamberi yalanladığı zaman aleyhissalatü vesselam Ensar sahip çıktılar. Muhafaza ettiler. O yüzden Esad İbni Zübare diyor ki Medine ehli peygambere gelip biz İslam'a gireceğiz dediği vakit diyor ki Ey Medine ehli, ne dediğinizin farkında mısınız diyor. Bu kelimeyi kabul etmeniz, yani la ilahe illallah kabul etmeniz, en hayırlılarınızın kellesinin kesilmesi, kanlarının dökülmesi, kadınlarının dul, çocuklarının yetim kalmasıdır diyor. La ilahe illallah demenin hangi sonuca geldiğini çok iyi biliyor Esad İbn-i Zürare. Hatta bugünkü Zürare, Esad İbn-i Zürare bunu anlamıştır. Bakın bugünkü insanlar da aslında anlıyorlar la ilahe illallah deyince bu sonucun geleceğini. O yüzden hevalarına uymadığı için reddediyorlar. Ya şimdi diyor adam tevhidi kabul edip de akrabalarla kanlı bıçaklı olmanın, siz müşriksiniz, biz Müslümanız, bu tartışmalar gibi ne gereği var diyor. Adam bunu nefsine uyduramadığı için, yani nefsini buna tabi kılamadığı için ne yapıyor? Reddediyor. Kabul etmiyor. Bin dereden su getiriyor. Yok işte her şey güzel de siz işte herkese kafir diyorsunuz. Yok işte her şey güzel de işte bu işte biz ona vermeyelim de öteki mi gelsin falan. 50 tane kendilerince delil. Ama kendileri de biliyorlar bunun doğru olmadığını. Bunlar sadece bahane. Yani işin kıvırmak için kılıfı. Minare çalınmış, kılıfını uydurmuşlar. Allah da ayette diyor ki وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ Hayırda öne geçen ilkler. Ben geçen hafta biraz bundan bahsetmiştim. Bakın bir beldede, bir bölgede ilk tevhidi öğrenen insanların eğer üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirirseler vallahi muhacir ensarın mertebesi gibi olmasa da onlara yakın bir mertebeyi kazanırlar. Hayırda öne geçen olurlar. Şeyh Muhammed'e bakıyoruz. Kendi döneminde Necid bölgesinde ne yapmış? Tevhidi ilk ortaya koyar. Sonra yayılmış, devlet kurulmuş. Bak dünyanın her tarafına tevhid götürülmüş onun risaleleriyle. Öyle değil mi? Dünyanın her tarafına tevhid ulaşmış onun risaleleriyle. Bunlar hepsi nasıl oluyor? Hayırda öne geçmekle oluyor kardeşler. O yüzden bizler de bugün Allah bizi tevhidle rızıklandırdıysa, bize tevhid verdiyse Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala bizim de bunun kadrini, kıymetini bilip ne yapmamız lazım? Hayırda öne geçenlerden olmak için mücadele etmemiz lazım. Allah diyor ki اِنْتَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَمَكُمْ Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin ve ayaklarınızı bu dinde sabit etsin. Biz eğer üzerimize düşeni yerine getirirsek Allah bizi hayırda öne geçenler kılacak ve bizden sonrakilerin yaptığı amelden bize mükafat yazacak Allah. Dedik ya sıralama Müslümanlar arasında ensardı bundan sonra. Ve vasiyyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fihi. Peygamberin ensar hakkındaki vasiyetine ne yap? Dikkat et diyor. Niye aleyhissalatü vesselam dedi ki onlara eza etmeyin. Ümmetine nasihat etti aleyhissalatü vesselam. Ve alir Resul felâ tensâhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini de unutmayın diyor. Ehli beyt kavramı. Yani Şia ile ehli sünne arasındaki ehli beyt kavramı. İbnül Kayyim rahimahullah'ın İğâfetul Lehvan'da dediği gibi Allah insanoğluna hiçbir şey emretmesin ki insanoğlunda onda ifrat ve tefrite gitmiştir diyor. Selef böyle söylemişler. Allah hiçbir şey emretmesin ki kullara insanlar onda ya ifrata ya tefrite gitmişler. Allah tekfiri emretmiş. Bir takım insanlar ifratta, bir takım insanlar tefritte. Allah ibadeti emretmiş. Bir takım insanlar ifratta, bir takım insanlar tefritte. Allah emri bil marufu emretmiş. Bir takım insanlar ifratta, bir takım insanlar tefritte. Yani Allah ne emrettiyse ifrat ve tefrit söz konusu. Ehli beyti sevgi noktasında da ifrat ve tefrit var. Şia ehli beyte sevgisinden ilah yapmışlar. Ehli sünnete kendini nispet eden ki ehli sünnetten beridirler. Ehli sünnet de onlardan beridir. Kendini bilmezler. Hazreti Hüseyin niye baş kaldırdı? Bazidir diyecek kadar ileri gitmişler. Cennet ehli olan Hazreti Hüseyin için. Niye? Hazreti Hüseyin kimin halifeliğini tanımadı? Muaviye'nin hilafetini tanımadı. Kendisi bir ordu topladı. Sonra bu fitneler patladı değil mi? Müslümanlar vuruştular. Kendini bilmezler çıkmışlar demişler ki Hüseyin yanlış yaptı demişler radıyallahu anhu. Niye demişler? Zaten var olan bir halife varken ona karşı çıktı demişler. Bakın ehli Şia'nın, Şiilerin ehli sünnete karşı getirdiği onlarca, yüzlerce ve binlerce şüphe sayabilirim ben size, zikredebilirim. Bakın dikkat edin, Şialar yeryüzünde var olan en habis, en pis taifedir. Şeytanları kavi olan, onlara vahyeden iblislerin çok zeki olduğu bir kafir taifedir. Ben bir kitap okumuştum, Şiilerden biri yazmış. Sünni kaynaklardan Şia'nın hakikati diye. Adam nerede ne hadis var, böyle üstü kapalı, hepsini bulmuş çıkartmış. Başını sonunu kesmiş. Olayın başını sonunu anlatmamış, olduğu gibi koymuş. Ben o kitabı okuyup da Şia olan onlarca insan tanıyorum. Mesela bir örnek. Ali Beyt'i seviyoruz ya. Biz de seviyoruz, onlar da seviyoruz diyorlar. Adam diyor ki orada, diyor ki bak diyor, Sünni kaynaklardan bir tanesi. Genelde de hep böyle zayıf kaynakları seçiyor. İlk defa adını duyduğun kitaplar da var yani. Diyor bu nerede? Hangi kaynak diyorsun? Ama sahih kaynaklardan bir rivayet getiriyor. Hazreti Aişe'ye kafir diyorlar ya onlara aşağı. Fahişe diyorlar. Aişe onların söylediğinden beridir. Diyorlar ki ifk hadisesi olmuştu ya. Aişe radıyallahu anhaya zina iftirası atıldı. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün çok sıkılınca, daralınca Hazreti Ali diyor ki aleyhissalatü vesselam'a, ya Resulallah niye sıkıyorsun kendini? Boşa, sana başka kadınlar nikahlayalım diyor. Boşa Ayşe'yi, niye sıkıyorsun Ayşe için kendini diyor. 40 gün sonra vahiy indi değil mi? Çok ağır bir imtihan yani peygamberin başına gelen aleyhissalatü vesselam. Bak bu hadisi alıyor, bak gördün mü diyor, Ayşe buradan diyor, kim besledi Ali'ye diyor, o yüzden diyor karşısına çıktı savaşta diyor. Zahirde baktığın zaman yani hakikaten öyleymiş ki, bak bir size bir şüphe, vesvese, fitne. Din zaten fitneyle helak, yani insanın dini fitneyle helak olur. Ondan sonra biz size bir mesele daha. Ebu Bekir ile Hazreti Fatıma arasında geçen bir kadıyı. Peygamber sesen vefat edince Medine'likte bir hurma var. Hazreti Ebu Bekir diyor ki bu Beytül Malındır. Radiyallahu anhu. Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma da diyor ki yok, babam bana miras bıraktı diyor. Ebu Bekir diyor ki peygamberler miras bırakmaz. Hadis var diyor. Bu arsa Beytül Malındır. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ebu Bekir arasında şey oluyor, sürtüşme oluyor. Hatta küsüyorlar, aylarca konuşmuyorlar. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ebu Bekir küsüyorlar, aylarca konuşmuyorlar. Sonra Hazreti Fatıma hastalanınca Ebu Bekir ziyaretine geliyor. Öyle barışıyorlar Hazreti Ali ile. Adam tabi sonunu da koymuyor. Şimdi kalpte hastalıklı olunca ne oluyor? Tak yapışıyor. Aha diyor, Ebu Bekir'in Ehli Beyt'e düşmanlığı Fatıma'nın olayından geliyor diyor. Çünkü onlar Ebu Bekir ile Ömer'e Mekke'nin iki tağutu diyorlar haşa. Ayşe ile Hafsa'ya da Mekke'nin iki fahişesi diyorlar. İyadu güller. Yani onlar onların söylediklerinden beridir. Müslim'de bir hadis var. Hazreti Ayşe diyorlar, ya Ayşe insanlar Ebu Bekir ile Ömer'in hakkında konuşmaya başladılar. Ne diyorsun? Bırakın diyor, Allah öldükten sonra bile onların derecelerini arttırıyor. Size ne oluyor diyor. Yani Ebu Bekir, Ömer öyle faziletli insanlar ki Şialar bugün gece gündüz lanet etmekle, sövmekle ne yapıyorlar? Onların Allah katındaki derecelerini inşallah Teala arttırıyorlar. Allah onlara fazilet vermiş. Allah onlara böyle ikram etmiş. O yüzden Ehl-i Beyt sevgisi bizde var olması gereken bir şey. Bakın, yani Şia'nın öyle bir Ehl-i Beyt sevgisi var ki Hazreti Hüseyin dediğimi hemen ağlamaya başlarlar. Hazreti Zeynep dediğin zaman hemen ağlamaya başlarlar. Bu şundan kaynaklanıyor. Çok çok bununla iştigal ettikleri için duygulanıyorlar. Yani bizde de bir ifrat tefrit olmasın yani. Biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Hazreti Fatıma kimdir Ehl-i Beyt? Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, aynı şekilde aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin, hepsi nedir? Ehl-i Beyt'tendir. Şiaların kendilerine delil aldıkları bir hadis daha var Ehl-i Sünnet kaynaklarında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Fatıma'yı, Ali'yi ve Hasan'la Hüseyin'i ibasının altına alıyor. Bunlar benim Ehl-i Beyt'imdir diyor. Ayşe de o gün evin diğer odasında radıyallahu anha, onu almıyor içine. Şialar buradan diyorlar. Aha bak gördünüz mü diyorlar. Ayşe Ehl-i Beyt değildir zaten diyorlar. Onu sevmek de iman değildir diyorlar. O yüzden küfrediyorlar. Aleyhissalatü vesselam diğer hanımlarını da almadı o ibanın altına. Veya amcası Abbas'ı da almadı. Şimdi Abbas Ehl-i Beyt'ten değil midir diyeceğiz. Ki bütün Şii Abbas Ehl-i Beyt'tendir diyorlar. Yani böyle Allah, bakın bu nasların her biri nedir? Allah Azze ve Celle'nin kulları imtihanıdır. Fitnesidir. Allah bunlarla birilerini saptırır. Birilerini hidayete erdirir Allah Azze ve Celle. Mesela hariciler hadisleri. Yani öyle bir peygamber öyle bir söylemiş ki birçok insan harici hadislerini okuyup müşrik oluyorlar. Doğru, görüyoruz hepsini. İlim talebinden yüz çeviriyorlar, okusalar harici olacağız diye korkuyorlar. Bunların hepsi imtihan. Tıpkı cehennemden çıkan ağaç misali. Kafirler dediler ki cehennemden ağaç mı çıkar? Allah da dedi ki Allah bu ağacı fitne kılmıştır kafirler. O yüzden böyle bazı naslar vardır ki sanki Ehl-i Beyt ile Ehl-i Sünne arasında bir düşmanlık varmış. Haşa bu düşmanlıktan dolayı onlara hiç gereken önem vermemişler gibi bir şey ortaya çıkabilir. Berbehari bunun önüne geçmek için diyor ki peygamberin ailesinin faziletini asla unutma diyor. Vâri fadlahum, onların faziletlerini bil. Ve cîranuhu min ehlil medine fârif fadlahum. Ve aynı şekilde Medine ehlinin komşusu olan, peygamberin komşusu olan aleyhissalatü vesselam, Medine ehlinin faziletini biliyor. O yüzden İmam Malik edille-i şer'iyyeyi sayarken neyi kabul ediyor? Medine ehlinin kavlini hüccet kabul ediyor. Niye? Onlar nedir? Peygamberin komşularıdır aleyhissalatü vesselam. Oradan her naklettikleri, ondan her naklettiği şey peygamberin fiilidir. O yüzden hüccet kabul etmiştir. Hani bugün bir takım çevreler, bugün Türkiye'de kendini selefe nispet eden de selefle uzaktan yakından alakası olmayan gruplar var ya, yok kıyas delil midir, değil midir, Kur'an sünnet midir, yoksa kıyas muteber midir, değil midir? Kendi kendilerini böyle ıstılahi tartışmalarla yiyip bitirenler var ya, iş olmayınca, tağut mefhumu olmayınca ne yapacaklar? Böyle ihtilafi tanımlardan birbirlerini parçalayacaklar. Sırf kıyas meselesinden iki gruba bölündüler. Bilmiyorlar ki bu gibi şeylerin, tanımların hepsi alimlerin usulüdür, ıstılahıdır. İmam Malik Medine ehlinin kavrini hüccet sayarken diğerleri saymamışlar. Bir tanesi kıyası kabul ederken diğer bir tanesi me'al-farık kıyası reddetmiş. Bir tanesi istihsanı kabul ederken, istihsan bir şey güzel görmek demek. Yani mesela geliyor soruyorlar İmam Malik'e, bunun hükmü nedir? Diyor ki ben onu güzel görürüm diyor. Mübahtır diyor. Halbuki yani delil var mı onun mübahlığı, haramlığı? Yok ya, o onun istihzanı. Güzel, hoş görmesi. Yani alimlerin edille-i şer'i zikrederken kullandıkları lafızlar, umum tanımlar, tarifler, tanımlar, bunların her biri her bir ulemaya göre değişir. Mesela vacip meselesi, değil mi? Yani üç mezhebe göre vacip nedir? Farzdır. Sadece Ebu Hanife farzla sünnet arasında bir makamı oturtmuş. Demiş ki farzla sünnet arasında bir yerdedir. Her birinin kendine göre bir usulü var. Kendine göre neyi var? Tanımları, tarifleri var. Evet. 97. asım. Bundan bugün bitireceğiz inşallah. Geç oldu zaten. Allah nasip ederse. 97. asıl ve alem rahimekallah. İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. Enne ehlel ilm lem yezal yaruddune kavlul cehmiye. İlim ehli diyor cehmilerin. Cehmiler ne dediler? İsim ve sıfatları nefyettiler. Tevil değil. İsim ve sıfatları nefyettiler. Tevil değil. Tevil eden İmam Nevevi, İbni Hacer. Oo, bizim rahmet okuduğumuz o kadar adam tevil ediyor ki isim sıfatları. Tevil edeni tekfir etsek onları tekfir etmemiz lazım. Tevil edenler tekfir edilmezler. Neden? Temel bir kaidemiz, kuralımız var. Tevilin muteber olması için 3 tane temel şart var. 1- O tevilin müçtehidin yapması. 2- Çıkan sonucun Kur'an ve sünnette açık zahir olan herhangi bir haramı helal veya helali haram yapmaması. 3- Arapça lügatından kaynaklanan bir arızın sorunun olması. Arapça lügatında el kelimesi 10 manada kullanılmış. O yüzden eli tevil edenler tekfir edilmemişler. Mesela biz diyoruz ki kolları sıvadı. Yani ne kastediyoruz bundan? Yani işe girdi adam. İşe başlamış yani. Bu bir deyim. Araplarda da böyle deyimler olduğu için tevil eden ulema ayetlerde isim ve sıfatla alakalı olan ayetleri tevil etmişler. Demişler bunlar deyimdir. Demişler. Bu muteber değil. Yani bu kabul edilmeyen bir şey. Çünkü selef böyle itikat etmemişler. Sahabe böyle itikat etmemişler. Ama ikinci bir grup da çıkmış cehmiler gibi, demişler ki Allah görmez, Allah işitmez, Allah bilmez, haşa. Bütün ayetleri yalanlamışlar. Ehl-i sünnet diyor bunlara reddiye vermekten yorulmadılar diyor. Lem yezalu, yani hiç bitmedi. Sürekli devam etti. Hiç ardı arkası kesilmeyecek bir şekilde. Niye? O dönemde Berbehari ne zaman yaşamıştı? Hicri 300'de. Onun yaşadığı dönemdeki fitne neydi? Esma sıfat meselesiydi. Başka yoktu. Şer'i devlet var. Müslümanlar şeriata muhakem oluyor. Müslümanlar şer'i orduda savaşıyor. Müslümanlar şer'i okula çocuklarını gönderiyor falan medreselere. Yani konuşulacak başka bir mesele yok. Fitne yok yani ortada. Müslümanlar teşriği zaten Allah ve Resulüne vermişler. Başkası teşriği yapmıyor. Bir mesele var, o da esma sıfat. Orada da cehmiler çıktılar. Allah işitmez, görmez, bilmez, duymaz dediler. İyadu billah, haşa. Ulema hep bunları reddiye yazdılar. Öyleyse bugün halkın düştüğü fitne neyse o konuda reddiye yazması lazım ilim ehlinin. Bakın siz Suud menheçli insanlara, Suudi Arabistan'ın siyasetine göre din anlatan insanlara tek bir meseleleri vardır, isim sıfat meselesi. Her yerde esma sıfat meselesini anlatırlar. Allah nerede? Allah'ın eli, yüzü. Tamam, biz de aynı inanıyoruz da. Yani bunlar geçmişte kalmış fitneler. Bugün kimse onu konuşmuyor. Adam bir tanesi, bir tane onların alim dediği cahil diyor ki, yayın evi sahibi, Tayyip Erdoğan'ı diyor, ben tekfir edersem Allah her yerde dediği için tekfir ederim diyor. La adam teşrih yapıyor, ümmetin icma ile küfür dediği şeyi yapıyor. Yahudi Hristiyanlarla dostluk yapıyor, Müslümanlara düşmanlık yapıyor. Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım ediyor. Allah'ın ayetleri dalga geçilen mecliste oturuyor. Teşrih yapıyor, teşrih yapma etkisini kendinde görüyor. Demokratım, değiştim diyor, layığım diyor. Devlet layık kişi layık olmaz ama devlet layık olur diyor. Adamın bu kadar küfrü var, ondan tekfir etmiyor, diyor ki ben Allah her yerdedir dediği için tekfir ederim diyor. Yani bu Rabbani davet gereği değildir. Rabbani davet dönemin hastalığını teşhis edip ona göre reddiyeler vermektir. Bu dönemin hastalığı bellidir. O yüzden adamlar videolarda ne diyorlar? Bunların tağuttan başka bildiği bir şey yok. Çünkü bu dönemin fitnesi tağutlar. Bu dönemin fitnesi tağutlar, peygamberin hadisiyle sabittir bu. Diyor ya hani aleyhissalatü vesselam, hilafet şu kadar sene devam edecek, Allah onu kaldıracak, sonra ısırıcı melekler gelecek kaldıracak, en sonuna gelecek diyor tağutlar. Bizim yaşadığımız dönem. Bu dönemin fitnesi tağutlar. Bunları inkar etmek insanı İslam'a sokacak olan şey. Çünkü bugünkü yayılmış fitne bu. O yüzden ehl-i sünnet o dönemin fitnesi olan cehmileri sürekli reddiye veriyordular. Hatta kâne fî hilâfeti beni fulân tekellemen ruvaybide fî emril âmmeh. Falan oğullarının hilafetinde diyor, kastettiği kimlerdi? Emeviler. Emevilerin döneminde diyor, Ruvaybidalar genel kamu işlerinde konuşmaya başladılar. Ruvaybida ne? Hadis var değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gün gelecek Ruvaybida konuşacak diyor. Ruvaybida nedir ya Resulallah dedikleri zaman? İnsanların kamu işlerinde konuşacak ahmak kişi diyor. Kamu işleri. İnsanların genelini ilgilendiren işler bugünkü gibi. Ruvaybidalar konuşuyorlar. Bak Şeyh Berbahari kendi dönemi için Ruvaybidalar konuşuyor diyor. Yani bugün artık yani binbabil evler şu anda. Daha evladır Ruvaybidaların konuşması. Küfür devleti var çünkü her yerde. وَتَعَنُوا عَلَى آثَارِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerini ne yaptılar? Ta'an ettiler, kötülediler. Nedir eser? Peygamberden gelen söz, fiil, nitelik ve takrir. Söz, fiil, nitelik ve takrir. Aynı şekilde sahabe sözü ve tabi'in sözü. Hepsini barındıran şeyin genel adı eserdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen eserleri ne yaptılar? Ta'an ettiler diyor. Neden? وَاَخَذُوا بِالْقِيَاسِ وَالرَّعْيِ Rey ile kıyası aldılar diyor. Şimdi burada reddettiği şey kıyas değil, birilerinin anladığı gibi. Çünkü bütün ehl-i sünnet kıyası edille-i şeriyeden saymışlar. Bütün ehl-i sünnet. Burada reddettiği kıyas ne? Diyor ki adam sen Allah'ın eli vardır dersen benim de elim var diyor. Bak kıyas ediyor aşağı. Akla vuruyor ya meseleyi. Hani reddedecek ya isim ve sıfatları. Bunu kastediyor. وَكَفَّرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ Bir de bu yetmedi. Muhalefet edenleri tekfir ettiler. Kim muhalefet eden? Ehli hadis. Her dönemde ehli hadise ne demişler? Müşebbihe demişler. Müşebbihe kim? Allah'ı mahlukata benzeten kafirler. Haşa. Onlar da diyorlar el bizim bildiğimiz eldir haşa. İşte göz aynı bizim gibidir. Haşa Allah, haşa haşa insana benzer diyorlar. Müşebbihe bunu söylüyorlar. Bütün Mu'tezile ehli sünnete itiraz edip karşı çıktığı zaman bütün ehli sünnete müşebbihe demişlerdi. Seleften onlarca nakil var. Hiçbir adam görmedim ki, hiçbir hadis ehli görmedim ki bidatçı kafirler ona müşebbihe demesinler diyor. Bak Cübbeli konuşmalarında ne diyor? Bunlar diyor Allah arşa istiva etti diyorlar. Gökte koltukta oturduğuna inanıyorlar diyor. Değil mi? Müşebbihenin kavillerini bize yapıştırıyor. Biz öyle demiyoruz. Senin kuş beynin öyle anlıyor. Allah arş demiş. Arş oturak demek. İstevada oturmak demek. Allah oturağa oturmuş. Ama bu bizim aklımızın anladığı gibi değil. Allah münezzehtir. Allah hiçbir şeye benzemez. Kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse kafirdir. Ama Allah kendini vasıflandırdığı gibidir. Allah Kur'an'da 8 yerde Rahman arşı istiva etti diyor. Rahman arşı istiva etti. Bu kadar, bitti. Geçiyoruz. Gerisini karıştırmak bidat ehlinin işi. Evet. فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِمُ الْجَاهِلُ وَالْمَغْفُولُ Gaflet içinde olan cahiller onların bu sözlerine daldılar diyor. وَالَّذِي لَا عِلْمَ لَهُ İlmi olmayan herkes bu meselede konuşmaya başladı. حَتَّى كَفَّرُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Onların bildiklerini bilmeyenleri de tekfir ettiler. Biz her zaman ne diyoruz? Bidat ehlinin en temel vasfı Allah'ın ve Resulünün asıl saymadığı şeyleri asıl sayıp onlara muhalefet edenleri tekfir etmeleridir. Mutezile diyorlar ki isimleri iptal etmek lazım. İsim sıfatları iptal etmeyen kafirdir. Bak kendileri bir asıl koyuyorlar. Zaten Allah ve Resul böyle bir asıl koymamışlar. Sonra da bunu muhalefet edene kafir diyorlar. Hariciler büyük günah işleyen kafirdir dediler. Sonra da ona kafir demeyene kafir dediler. Büyük günah işleyene. Bak aslı kendileri koydular. Sonra da o aslı muhalefet edenleri tekfir ettiler. Devam ediyor. فَهَلَكَتِ الْاُمَّ مِنْ وُجُوهُ Ümmet diyor birçok yönden helak oldu diyor. Ya kendi dönemi Hicri 300'de diyor ha. Ümmet birçok yönden helak oldu diyor. Bugünü görselerdiler ne söylerlerdi acaba? وَكَفَرَتْ مِنْ وُجُوهُ Birçok noktadan ümmet kafir oldu diyor. وَتَزَنْدَقَتْ مِنْ وُجُوهُ Birçok yönden zındık oldu ümmet diyor. وَضَلَّتْ مِنْ وُجُوهُ Birçok yönden sapıklığa uğradılar diyor. وَبْتَدَعَتْ مِنْ وُجُوهُ Birçok yönden bidatlara bulaştılar. Sapıklıkların içerisine girdiler. İlla men sebete ala kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve emrihi ve emri ashabihi. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yolu üzere sebat edenler kaldı diyor. Sahabenin yolu üzere sebat edenler. Ve lem yuhti ahad minhum ve lem yucaviz emrahum. Onların işlerinin önüne geçilmez, onlar söylediğinin önüne geçilmez, onlar ne söylediyse o. Onlar hata etmediler. Peygamberin yoluna tabi oldular. Kim? Sahabe. وَوَسَعَهُ مَا وَسَعَهُمْ وَلَمْ يَرْغَبْ عَنْ تَرِيقَتِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ Ama insanlar onların mezhebini ve yolunu kabul etmediler. Sahabenin yolunu ve mezhebini kabul etmediler. وَعَلِمَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْاِسْلَامُ الصَّحِيحِ O bidatçılar da kendilerini sahih İslam üzere zannettiler diyor. فَقَلَّدَهُمْ دِينَهُ O bidat dini taklit ettiler. وَعَلِمَ أَنَّ الدِّينَ اِنَّمَا هُوَ التَّقْلِيدِ Zannettiler ki din taklittir dediler. İmam Kurtubi Araf suresinin deki misak ayeti var ya, Allah diyor ben sizden misak almadım mı? Onun tefsirinde son cümlesi şu şekildedir. لَا اُذْرَ لِلْمُقَلِّدِ فِي التَّوْحِيدِ Mukallidin tevhidde özrü yoktur diyor. Mukallidin tevhidde özrü yoktur. Bu bidatçılar dini taklit yaptılar. Adam bizim cemaatte olsun, ya o zamanki fırkaların adı şimdi cemaat. Adam bizim cemaatte olsun da bizi taklit etsin. Yani biliyormuş bilmiyormuş çok da önemi yok yani. Bizim kafir dediğimize kafir desin, Müslüman dediğimize Müslüman desin, tamam. Öyle yok. Taklit zemmedilmiş. وَالتَّقْلِيدُ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدْ صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ Asıl taklit kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabını taklit etmektir. Onların gittiği yoldan gitmektir. O yüzden bizler ne diyoruz her zaman? Biz bu asırda sahabenin yolunda gitmeye çalışan insanlarız. Biz sahabenin yolunda yürümeye çalışan insanlarız. Dinin her meselesini sahabenin anladığı gibi anlamaya çalışıyoruz ki önceki derste işlediğimiz şu hadisi unutmayalım. Ne demişti aleyhissalatü vesselam kurtulan fırka için? مَا أَنَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ Benim ve sahabemin üzerinde olan, yol üzere olanlar kurtuluşa ereceklerdir dedi. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Geç oldu. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.